जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन कई बार वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार रुक के चलना चल के रुकना ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार तेरा वो यकीन कहे मैं तो नहीं लगता है यही क्यों मुझको बार बार यही सच है शायद मैंने प्यार किया हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया यही सच है शायद